kulilia unite, unipeleke kwa mama, atatupatia mali, tungeondoa ya lote. Mpenzi o mimi na wewe, ndoa ondoa ya lote. Karibu o karibu. Unipeleke kwa mama, atatupatia mali, tungeondoa ya lote. Mpenzi o mimi na wewe, ndoa ondoa ya lote. Karibu o karibu yangu. Usinitese moyoni, peleke kwa baba, atatu